بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وبعد. جانا ترشيا قصة نسألة يعني موجة نعشرين نبيلي كتك مسائل الجاهلية أمبالي لكوا مودتهم الكفر والكافرين. نا لو بإذن الله الكريم تتيسوم مسألة يعني يموج شرين تاتو يموج شرين نن يموج شرين نسانو يموج شرين نسيطة يموج شرين نسابة يموج شرين ناني بعد مية. بلا شك مسألة هذا تقوى تمكنيش كتاب وتقيام بجنس يقول فيها تقوى تمكنيش كتاب بإذن الله الكريم. بلا شك مسألة يموجة شرنتات كنين العيافة مسألة شرنان الطرق شرنتان الطيارة الكهانة التحاكم إلى الطاغوت كراهة التزويج بين العيدين طيب ضيفه أنا سمع رحمه الله تعالى المسألة أين تعال يا زول شحن أنا سمع رحمه الله تعالى مسألة يميموج نشي النتات العيافة العيافة قد كما سائل الجاهلية ولقوة كيفانا ولقوة كيفانا العيافة العيافة بعد ونظوني ونقوي زمزير العيافة ونسمع تتبع الأثر ni ile hali ya kukagua nyayo na kutoa hukumu na maelezo nyayo wa mtu kapita hapa alikanyaga kuwa wanaisoma ile nyayo kwa elimu yao ya kishirikina hapa kwa kuwa alipita hapa kwa muda huu majira haya ya usiku bila shaka hapo tunaviona huyu bwana amekuroga na uchawi aliotumia ni mkubwa sana kwa namna kwamba ungetelewa kidogo tu basi wewe ungekuwa na rehemu sasa hivi kwa kuwa unakuja mbele yetu ma wakuu wetu majini وتوبطلشه مساوية ونصمع أثر ينام هذا نسمى نبعاتي ونعصول ونجينا وقسمها العيافة كما نسمى شيخ روزان نوينيو لزجر الطير زجر الطير ومشون دان ليه ومشون دان ليه ومشون دان ليه ونفكوزا ألاقا نفتولينا ليه سمونا tulipomshunga tu huyo ndege amekwenda ubavu wa kushoto. Hapa wewe umerogwa kwa jinsi tunavyoona hapa, wewe umerogwa na haitofautiani sana maana hii na maana ya atiyara kama ambavyo tutaona. Nilipokuwa atiyara ni kuisakidi hali fulani ya nuhusu. Anasema Sheikh Fawzan, al-ghiyasa zajru at-tayr, ni kumshunga na kumfukuza ndege. Wa kadhalika at-tiyara, kwa al-ghiyasa na at-tiyara ndio maana yake hiyo hiyo, kumfukuza na kumshunga ndege. Lianahum fil jahiliya, kwa sababu hawa washirikina katika kile kipindi chao cha jahiliya walikuwa yatashaamuna bituyuri, wanaitakidi nuhusi na mikosi kupitia hawa ndege. Faidha raauha, wakimwona huyo ndege tatiru, anafuruka ala shaklin yakrahunahu, kwa namna ambayo wao hawaipendi. Mbona naruka hivi huyu ndege? Tarajau amma azimu alaihi, wanarudi nyuma kutokana na yale walioyaazimia kuyafanya. Min asfarihim wa ghairiha, miongoni mwa safari zao na mengineo. Kama mtu alipanga safari akimwona huyo ndege anakuruka aina fulani ya ukurukaji, basi tayari anarudi nyuma. Safari jamani leo isitokishe. Hii ni al-iyad. Waltar altar al-khat, altar maana yake ni al-khat, yukhat lil-ard, ni mstari unaochorwa ardhini. Bistari stari ramli, aina ya ramli, watu wachora mistari yao mingi, kisha labda anaifuta miwili miwili, anaifuta miwili miwili mpaka ya mwisho ukibaki mmoja, hauna mwenzako, anakwambia kuna nuhusu. Yani anachora bila ya idadi, kama vile kichana chora chora chora, alafu anaifuta miwili miwili, anaifuta mpaka mwisho. Imebaki mingapi? Imebaki miwili. Jambo zuri, endelea na noo. Umebaki mmoja bwana. Hapana, na ziko aina nyingi, sio hii peke yake, ziko nyingi. Wanao wanajijua wenyewe wale wachoraji, watu wa kuchora mabao, watu wa kuchora mabao. Kwa tarq alkhat yukhat lilard, mstari inayochorwa ardhini, ambayo hii huchorwa na hao waganga wa kienyeji, wanachora ardhini adam kwenye mchanga, na wanasema hukumu kupitia mistari hiyo na michoro sayahadithu kadha, kutatokea hili kwa tunavyoona hapa, litatokea hili kwa tunavyoona hapa. Na haya yote ni katika mambo ya aljahiliya ambayo anayakataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sababu ndani yake kuna kudai ilmu lghaibi ambayo sisi tunaitakidi Uislamu. Ilmu lghaibi hakuna yeyote anayejua zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Na wewe kuitakidi kwamba kuna ambaye anajua ilmu lghaibi ni kumkadhibisha nani? Allah. Anasemaje Allah kwenye Qur'an? Anasemaje juu ya ilmu yake ya ghaibi? Alimu lghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah yeye ndiye alimu lghaibi, mjuzi wa ghaibu, mjuzi wa vilivyofichikamana. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, hamdhihirishii ilmu yake hiyo ya ghaibu yeyote. Kwa hiyo ukisema mganga huyu bwana anajua, kana kwamba wanasema Allah kadanganya. Kufru, kufru takdhib, ni kufru ya kukadhibisha. Allah kadanganya, kufru, namkadhibisha Allah. Illa man irtada min rasul, isipokuwa yule ambaye atakuwa amemridhia katika mitume, yani anampa sehemu ya ghaibu yake ya ilmu yake. Hata hiyo anapewa sehemu ya ilmu lghaibi. na haya yako mengi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapewa ilmu al-ghaib, sehemu ya ghaib, kafunuliwa sehemu ya ghaib, akatangaza kwamba huu Uislamu wangu nimeonyeshwa kwamba utatawala sehemu kubwa sana ya dunia. Akamwambia mmoja katika masaba wake, wewe kipindika mbele huko utakuwa ni miongoni mwa ambao watapewa mabangili aliyokuwa akiyavaa mfalme Kisra. Na kweli walipoikomboa Persia Furs, katika ambao walipewa ngawira zile, huyu sahaba aliambiwa haya maneno kipindi hicho na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kasema nini sallallahu alaihi wasallam? Hali ya Waarabu kipindi yeye yuko hai kiuchumi ilikuwa ni hali dhaifu, lakini takalo yasema miongoni mwa alama za kiyama utakuja kuwaona alkufata alghurata alalata ria asha yatatawaluna fil dunya, utakuja kuwaona wale watu walikuwa wakitenda pekupeku, watu ambao hawana mavazi ya kutosha, wanatembea uchi, wachungaji na mtu wa mifugo, utakuja kuwaona kipindi hicho wanashindana katika kurefusha majengo. Wengine wakasema hapa wanazungumzwa Waarabu, na ukiangalia ni kweli, nchi gani ya Kiarabu ambayo ni dhaifu kwa sasa hivi, ambayo ni nyonge nyonge? Yemen, Yemen. Lakini sehemu kubwa ya Waarabu usajili wao na uchumi wao hadithia, wala usifiki hadithi wala haraj. Kadhalik katika lotambia ni kuja kukithiri idadi ya wanawake kuwa ni wengi kuliko idadi ya wanaume, mpaka tukuja kufika wakati kwamba wanawake kumi msimamizi wao ni mmoja, wanawake kumi wanasimamiwa na mtu mmoja. Utitiri wa wanawake leo kiteni hospitalini, ulizeni endeni Amara, endeni wachaji hapa Mwimbili, na hii hapa wilaya yetu, wilaya gani waitwaje pale Mwananyamala, uliza walio kina mama waliojifungua, alafu ulizia watoto na jinsia zao, wakike wangapi, wakiume wangapi. Soketi tumoja nenda pale ulizia, leo wazaliwa watoto wangapi? Haya bwana, leo wazaliwa watoto 50. Wanawake wangapi na wanaume wangapi? Nimekuja kuchukua takwimu. Wanawake hapa wamezaliwa 39, wanaume idadi iliyobakia katika idadi ya watu 50. Haya ametuambia Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na sasa hivi tuko naye. Kama wale wanaozagaa barabarani kama vile mbuzi na wakosa wachunga, وعلم الغيب يا الله تكلمك. أقسم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله محمد وانبيه حكونا وانبيبوني ولا وأرزيني ونوجو غيب اسبقوا الله وما يشعرون أيان يبعثون نهاو نواط إلمهي كما نوطي وجوزي هوجوي سيكو يكفكلي وهوجوي. Na kwenye suratu Al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra au dharran wala naf'an, imetangulia hivi illa ma shaa Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khayr. Waambie Muhammad, si imiliki nafsi yangu mimi chochote chenye madhara wala chenye manufaa na mimi, hakipo kwenye miliki yangu hicho, isipokuwa yale ambayo ameyataka Allah kwangu mimi. Lakini hivi kuyamiliki hapo sio hivyo. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, na lau mimi Muhammad ningelikuwa najua ghaibu, lastaktartu min al-khair, ningekithirisha kuyafanya ya khairi. Ningekuwa najua ghaibu angeona kwamba kesho kwenye vita vya Uhud nikisimama sehemu hii nitapigwa jiwe. Kwa hiyo bora nisimame sehemu hii kuliepuka lile jiwe. Sitapigwa jiwe au kupigwa jiwe? Sitapigwa jiwe. Nikisimama sehemu hii nitavunjwa meno yangu, kwa sababu nishaona pale. Kwa hiyo ili nisivunjwe meno nisimame sehemu hii. Lakini amevunjwa meno kwenye vita vya Uhud, kapasuliwa sehemu yake ya uso, hajui ghaibu, hajui ghaibu. Lau kuntu a'lamu al-ghaibu, waambie lau ningekuwa najua ghaibu, lastaktartu min al-khair, ningekithirisha kuyafanya ya kheri. Wama masani ya su, na wala singepatwa na ubaya. Utapatwaje na ubaya wakati wajua makesho utakuja kuvamiwa? Yule ambaye anajua kwamba kesho utakuja kuvamiwa anaondoka. Kwa hiyo haya ni matendo ya jahilia, wanaodai kwamba wanajua ilmu al-ghaib, ambayo sisi tunaitakidi hakuna anayejua ilmu hiyo isipokuwa Allah. Na wale wanafanya ni mambo ya zanadhana ya kudhania na kubahatisha, huenda akatukia mambo kwa mujibu wa yale waliyosema, na ikawa ni mtihani wa Allah tabaraka wa taala, na kuwavuta hawa kuzidi kuwapoteza. Shayazi kwa Uislamu kujiepusha na watu hawa. Hiyo ni at-tarku, wengine wakusema ni timbo inayopigwa ardhini. Timbo napiga ardhini, wengine wakusema ni michoro ya ardhini. Ni tofauti mbele ya ahlul ilm, lakini yote maana yake ni moja. Inafanya hayo kwa kutaka kuwaambia watu mambo yaliyofichikamana. Anasema wasira wasna 125, wasira nasira. Asira inatokamana na atwayu. Twayu ni ndege, ndege wa twayu, ndege hawa wana majina tofauti, aina tofauti, rangi tofauti. Na ndege ukiwatazama wanapendeza, ndege wa Allah tabaraka wa taala. Wewe unamjua ndege gani? Huwa ndo kama jaka kufia. Wewe ndo jaka kufia, ndege gani unamjua? Chole, sisi tunamwita chole. Ana kama panzi, chole kijunju. Wewe ndege gani unamjua? Shore peke yake, hakuna mjini mwingine kwenu unamjua? Wewe nani? Nini? Kunguru? Sasa mandei ya zuri ya kunguru enda buni buni mchenche kusini. Naona ndege ya kusini na magharibi Tanzania, Mwanza huko wapi, watu Kigoma, Kigoma Tabora, huyo ndege mche mchenche pao kutamka kwa shida. Sasa maiwali, watu wengi wamjua maiwali. Hudi hudi yupo kwenu au msikitu kwenye Qur'an? Shabaka jiwa, naam. ndio kati ya ndege njiwa tu kunguru au ndio ndege wale ndogo kasu sondo kirondo kirondo kirondo shambula kule kwa mjiji una ndege gani cho kitarawanga chorewanga chorewanga chef chiriku jina la zamani chiriku ndio chiriku tetere ombo mashamba chenye mkazi mweusi hapo sataja ambayo wao alimu wako wengi ndio wazuri. Kuna ndege fulani wanahitaji wao. Baada ya watu wanafikiri kwamba wanahirizi, wale ndege wanahirizi. Kimkamata wa ndege, ichukua hirizi yake ile unaifunga kwenye mkono. Ile. Hirizi ya ndege. Wao kimtaka mwanamke wa mgusu hapo. Anafuata. Alikuwa kama ile chizi ya jirio kufuata na kwenda. Analikia mirefu. Na aghlabu kumpata huyo ndege. Ani nadra. Kwa hiyo kukua anapatikana kwa ughali, watu wakaiskari wao wakali kwenye kazi. Mbona? Ndege adimu. Kwa lile ambalo kwamba wao walitakidi na kibao. Sasa makufaru Quraysh na watu wa zama za jahiliya walikuwa wakichukua hawa ndege wanawapurusha. Awe njiwa, awe kaza. Ndio maana siku atira kwa kuwa wanamtumia atwiru ndege. Na sana walikuwa wakitumia ndege sana, kama wanavyosema ahli ilmu. Wanajenga stadi yao ya kukata tamaa na kuikatili nuhusi na mikosi kupitia huyu ndege, kwamba akienda upande wa kulia, kama ni safari, watu wanakwenda safari hiyo. Jamani, wana ndege, ndege inakubali. Akienda upande wa kushoto yatasharabun, wanaitakidi nuhusi na mikosi, kama ni ndoa haifanyiki. Na mpaka kuitakidi nuhusi na mikosi, si peke yake njiwa ndio inasababisha haya kwa wao. Wanasema al-ilm, kuitakidi nuhusi na mikosi kunapatikana kwa al-mati, kinachoonekana kama hiki. Ndege tunamuona anamili upande wa kulia, anamili upande wa kushoto. Kwa hiyo almari mfano wake ndege, lakini pia almari anaweza kuwa mtu. Unapomuona katika mazingira fulani ukakata tamaa na ukaitakidi nuhusi na mikosi, mfano anakuja kipofu dukani kwako, wafungua tu duka kama ni Kariakoo, kama ni wapo, mteja wa kwanza anakuja kipofu, ndio anafungua ile, anasema bismillah, anafungua duka kipofu wa barabu. Watu wengine pale pale wetevi leo ni sura ya Mungu. Kwa nini kama una kipofu au kiwete au kaambia mwenye ukoma au kaambia mwenye balanga, ni usijani ni leo ndio tutupa tena mambo kwanza huyo. Kwa hiyo kile ndio kile mtu pia akabisha sheria na huko, au anafungua mlango anatoka nyumbani asubuhi mapema kabisa, fungua mlango anaona gari la linajeneza linapita hapo. Watu watu wanakwenda kuzika. Jamani leo. Dipu nuhusi. Na kubwa mlango tu jeneza ili hapa. Hii ni al-mar'i. At-tashaum lil-mar'i. Kuitakidi nuhusi au mkosi kwa kinachoonekana. Watu watu wanaghairisha safari wakiwa wanasafiri huko njiani, wakikutana na gari la maiti wanageuza. Watu watu wanastahili na si peke yake kuitakidi nuhusi, bali hata kuitakidi kinyume cha nuhusi kupitia kinachoonekana si itikadi ya Uislamu. Mfano, mkulima anapomwona yule nguchiro, mkulima amemwona nguchiro, anafurahi au analia? Kwa nini anafurahi? Haitakiri kwamba huu mwaka wa mvua na wa mavuno. Angalia nguchiro, tunamwona nguchiro. Kwa hiyo watapiga ngoma kama vijijini, watapiga ngoma, watacheza, watakunywa pombe, wanashangilia na kufurahia wanamwona nguchiro. Nguchiro yeye ni nani na ana sababu gani juu ya kuteremka kwa mvua? Huyu kipofu aliyekujia dukani kwako anahitajia kununua balbu au kala, ni nani mpaka utakini nuhusi na mikosi kwenye biashara yako siku hiyo? Ana mafungamano gani yeye baina yake na biashara yako? Yeye ni nani? Atira istari ya kitakini nuhusi kupitia ndege, lakini si ndege tu, pia iko atashau. Tunazungumzia tashaum bil mar'i, kwa vinavyoonekana. Ipo pia atashaum bil masmur, tashaum kuitakidi itikadi hii ya nuhusi na mikosi kwa vinavyosikiliwa, tunavyozisikia. Mtu amelala akasikia sauti ya bundi usiku, bundi analia, ndege bundi, ambapo sikuwa nini bundi, nimemsikia bundi kwa masikio yangu. Kwa hiyo atakufa mtu leo. Hizi kwa itikadi hizi, mtu atakufaje kwa mlio wa bundi? Huyo bundi labda ndio mpiga mbio malakul mauti, kwamba anapotaka kuja malakul mauti amwambia bundi, haya lia bundi, uko naja, watu wajifurahishe. Kwa kwa sauti mtu anaitakidi nuhusi kwa sauti ambayo amesikia. Kwa bilmar'i bilmasmu', kadhalik bizaman atashaw bizaman, kuitakidi nuhusi na mikosi kwa zama na nyakati, kwa zama na nyakati. Zidu wa rahu ni safiri mawasia leo. Leo ni manne. Manne tosku mbilo kusafiri. Manne? Kusafiri. Kusafiri wa mwaza kuna mbili. Ajali na mabasi mwaza kuna mbili. Hizi sana. Si mwaza kusafiri mwaza kuna mbili. Ndege huyo mentali hapa kabisa, si mwezi wa kusafiri. Ajali, matatizo barabarani, wengine wasema hii funga mwaka bwana. Kwa hiyo yale majini yote yanachukua kafara zao. Mimi kusikia Alhamisi bwana ndio siku nzuri ya kusafiri. Mimi bwana sioi bwana mfungo ungapi leo kwa wao? Safari. Ungapi safari? Fungo wangu ni kwa nani? Watu wengi wajibu mbona mfungo mfungo. Fungo tano. Ukitoka safari na ingia mwezi. Ukitoka Safa unaingia mwezi gani? Rabiul Awwal ni fungu ngapi? Fungu sita. Safa tuko fungu tano. Hawaoi watu mwezi wa nuhusi, ndoa hazidumu, hazidumu ndoa kipindi hicho. Na wengine mwezi wa mahadhi Muharram ndiye tena wao kwa mwezi huu. Kwa Muharram msikitikie sasa. Kwa nini ndoa yake ni ngumu? Kwani kuna mafungamano gani ya mwezi? kila mwezi unafeli na shari, kila mwezi unafeli ambapo patikana ambapo Allah amezikadiria na shari ambapo Allah amezikadiria kila mwezi, na kila siku iko hivyo hivyo, kila siku iko hivyo hivyo. Akira itakilimuhusu mihusu kupitia dege, lakini pia kupitia vitu vingine. Walkahana, kahana kukuhani, makuhani ni wale ambao wanadai kwamba wanajua ilmu lughi, uchawi na upigaji ramli ni katika mambo ya jahiliya na kufuru. Mtume anatukataza man ata arrafan, atakamwendea mpiga ramli au kahinan au akamwendea mganga wa kienyeji anayetaamaliana na mashaitani na majini na uchawi, fasalahu an shay'in, akamuuliza jambo fulani, fasaddaqahu bima yaqul, kisha akamsadikisha kwa aliyoyasema, faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam, huyo ameyakana yote yaliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Qurtubi anasema al-kitabu wa sunna, amekana kitabu cha Allah, amekana sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyemwendea mlango wake hivi dakika moja tu ikabidi na kufuru. Na hili kwa sababu mpiga ramli huyu anataka kukinzana na Allah tabarak wa taala katika maarifatul ghaib, kana kwamba anaminyana na Allah kwamba na mimi pia najua. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambiwa na sahaba wake Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim hadithi ndefu, katika aliyosema Muawiya kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia ya Rasulullah, inni hadithu ahadin bijahiliyyah, ewe Mtume wa Allah, hakika mimi Muawiya sina muda mrefu nimetoka kwenye jahiliya, yani Muislamu mpya. Waqad jaa Allahu bilislam, Allah ameuleta huu Uislamu, wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan, hakika walikuwepo miongoni mwetu watu ambao wanawaendea makuhani. Mtume pale pale akapata kauli akasema fala ta'tihim, isiwaendee tena. Akasema wa minna rijalun yatatayyaruna, na wako miongoni mwetu watu ambao yatatayyaruna, wanawatumia ndege, wanawarusha ndege na kuitakidi baada ya kuwarusha ndege hao muhusi na mikosi, wako ambao yatatayyaruna, wanaitakidi itikadi za muhusi na mikosi kupitia ndege. Tunakasema dhaka shay'un yajidunahu fi sudurihim, hicho ni kitu wanakipata wanakihisi kwenye mioyo yao, fala yasuddannahu, kisiwazuilie na kuyafanya mambo yao. Kwa sababu ndio kama hilo ni kitu, ni kitu kisichokimesha wapita kwenye nyoyo zao, hivyo hilo lisiwe ni sababu la wao ya wao kuzuiliwa kutoka kutenda yale ambayo kama watakapoyatenda. La yasuddannahu, hilo ni uhalisia. قال اقسم قلت ومنا رجال يخطون, نواكم يوم بني ميتو واتو اموقام يخطون ونطور مستاري ونطيق نملك وكتور مستاري. قال اقسم كان نبي من الأنبياء يخط, إلوا يتكي ربي يوم بني ونبي يخط شورة هي مستاري, فمن وافق خطوه فذاك, يولي أن بيعت أفكيانا مستاري لقوة شورة هي ونبي, basi hilo kwake, hilo liko kwake. Maneno hayo anasema al-ilm kwamba hakuna njia ya kuyajua yale yaliyokuwa yakifanywa na huyo nabii isipokuwa kwa njia ya wahi, na kwa njia ya wahi hatukubainishiwa hilo aliyokuwa akilifanya huyo nabii. Kwa lugha nyingine Mtume akamkataza. Tunaona vizuri hapo mwili yote haya yamekuja katika hadithi ambayo tumeyataja hapa. anasema wattahakum ila taghut. Masala ngapi hapo? Nyamuzi shina ngapi? Shina saba. Shina saba. Atatu, shina nina, shina saba, shina saba, shina saba, wattahakum ila taghut. Na kuhukumiana kama taghuti, kuhukumiana kama taghuti, tunafahamu kwamba ni jambo ambalo kwamba nilikataza Allah tabaraka wa taala. Yuriduna an yataqamu ila taghut. Hujawaona Muhammad, hujawaona wale ambao wanadai kwamba eti wameamini yale ambayo yameteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kwa mitume waliopita kabla yako. Yuriduna wanataka an yataqamu, kwenda kuhukumiana ila taghut kwa mataghut. Waqad umiru an yakfuru bih, na wameshaamrishwa na Allah wawakufuru mataghuti, wawakane na wajiepushe nao, wao wanakwenda kuhukumiana kwa mataghuti. Wayuridu shaitanu an yadhillahum dalalan baida, na kwa hilo shaitani anataka kuchukua nafasi yake kuwapoteza hao, kwa hilo upotevu uliokuwa mbali sana na haki. Na kuhukumiana kwa tawhid ni kuhukumiana kupitia hukumu sio kwa ya kitabu, hukumu sio kwa ya sunna. Hukumu yoyote itakayotolewa kuondoa mzozo fulani, ikawa hukumu hiyo haikutokamana na kitabu Allah, haikutokamana na sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni katika kanuni walizozitunga wadi na sheria walizozitunga ambazo huitwa al-qawanin al-wad'iyya, al-qawanin al-wad'iyya, kanuni zilizowekwa zilizotungwa na watu. Tukuta haya sheria yetu huku tawhidi wanakutana hukumu za Wahindi na kuhukumiwa kwa matukio hili ambayo liliwahi kutokea mwaka 1812 kule Saudi Afrika, na hakimu mkazi wa eneo hili mwaka ule mfano wa tukio hili hili alitoa hukumu hii. Kwa hiyo kuna hukumu za Kihindi, hukumu za Waingereza, Wafaransa na wengineo, Mabuda na wengineo, chaka chaka zimekusanya. Au hukumu za ada na desturi, toka naingia katika hukumu atahakumu ya taghut. Au hukumu za vijijini za wazee, jaji kahukumiwa na jaji kwamba wewe kwa kosa hili ambalo umefanya unatakiwa umpe baba yako, au unatakiwa umpe mjomba wako, umchinjie mjomba wako mbuzi. Haya yako yuko aki mmoja amekosana kwa mambo hayo ya kidini na baba yake, kahukumiwa kuna jaji kwamba amekuwa ampelekee mbuzi baba yake. Haya yote yanaingia katika hukumu za kwao ambayo tumekatazwa na Allah tabarak wa taala. Allah ambaye ametuambia tunapotozana kwenye mambo tukahukumiwe na kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, mkizozana kwenye jambo lolote lile mpaka la kidunia. Ndio maana anasema fi shay'in, anataja shay ikiwa katika hali ya nakira fi siyaqi sharti, kufidisha jambo lolote lile nenda kwa kuhukumiana kwa shay. Nenda kwa kuhukumiana kwenye kitabu Allah, sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakuna haja kupelekana mahakamani kwenye hukumu za kitawahudi. Na anayesema kule akiwa ameridhia kabisa kuhukumiwa na hukumu ile, akaona kwake ni nzuri kabisa, itampa haki yake kuliko hukumu nyingine, akaifadhilisha ile, huyo yakfuru, yakfuru, anakufuru na kuwa ni kafiri. watu wajitereheshe kwa wenyewe, si lazima serikali iwe kwenye mahakama. Tutaka mahakama kazi, si lazima wameweka wetu walio mashehe wajua ukitozana na mzako kwa jambo la kibiashara ni wakati mpeleko mashehe. Ndio kwa sasa hiyo ni ada na desturi yetu. Sana sana kuna kadhia, kadhia ni kesi, kuna kadhia ni kesi, uje ukusikilize. Maana wewe hapo ni kuri hii kwa hali hii wewe ni shehe mzaka akili. Allah tabarak wa taala anasema kadha, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kadha, raha mhukumiwa na kitabu Allah na sunnati rasulillah. Je, ikiwa kwamba ushehe hawezi kuichukua haki yangu kutoka kwa huyu aliyenidhulumu, hakuna upenyo wa sharia unaniruhusu nende huko kwenye nguvu na dola? Haki yangu ni huyu bwana shehe akasema aya kazimaliza, shehe akasema akamaliza hadithi, ule bwana ameshaamua jeuri jeuri na yeye ni haki yangu. Kumbuja kwamba nao uwezo wa kuiachia hapa aendelee kunidhulumu kwa kuwa sina mabavu naye, nitaipata akhira, lakini pia nimeruhusiwa kuidai haki yangu. Sili mara ngapi masahaba wakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anamwambia subiri, utapata hichi peponi. Swala sema nataka haki yangu, nataka haki yangu ya Rasulullah. Kama yule sahaba ambaye alikuwa na mtendo wake, shina liko nyumbani kwake, alafu ule mtu wenyewe ukawa umenini umeingia kwa jirani, hii inatokea. Shina liko huku, matunda yanaingia kwa jirani, yapo watu mbali, ukuta mnazi wewe umepinda na banani basi ndio umeingia huku, shina liko kwako. Kwa hiyo mbolea, maji, mwagia maji kwako, unapotaka kuchukua matunda yako uende kwa jirani muombe. Kwa hiyo bwana anapotaka kuingia kwa jirani kuchuma matunda yake yatende, ndio bwana anakataa. Ah, hapana. Sasa. Kwa ugonjwa tunakumstaki kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia sahaba, "Isbir. Isbir wa laka nakhlatun fil janna." Usubira, mwache. Usafata mtende kama huyo. Akamwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasham." Alipoona sahaba mmoja anaitwa Abu Darda alikosea maneno mtende kwa mtende wa peponi, akaenda kwa yule bwana mwenye ule mtende, kwa yule bwana ambaye anamzuilia kwenye mtende wake asivune tende zake. Kaambia, naomba unizuie mtende wako huu, tubadilishane nikupe shamba langu la matunda. Shamba la matunda. Sawa. Akaenda mpaka kwenye bustani yake ya matunda. Waarabu kusema bustani ni shamba ambalo kwamba la matunda, ambalo pia hakuna ubaya kuwa na jengo humo ndani. Ni bustani. Huko tuna sisi kusema bustani, majani. Bustani, maua ya sita, maua ya nne. Sio bustani mchungwa. Kuna mitende ndani. Kuna mitofaha, kuna mishokishoki. Mbona umelikoza kwa mishokishoki? Akaondoka Abu Darda mpaka kwenye mlango wa kuingilia kwenye bustani yake, ambayo ndani yake kuna nyumba yake. Akapiga kelele, "Ya Abu Darda!" Hapa Abu Darda, Dahda, yuko Abu Darda na Abu Dahda. "Ya umma Dahdah, akhriji awladaki watoe watoto wako." Akasimama mlangoni, "Mama Dahdah, watoe wanao. Fa inni aqtaratu haiti hadha rabbi, nimemkopesha shamba langu hili mola wangu." Yule mama ameelewa kitauhidi, akasema mfano mzuri ya Abu Dahda. mwanamke wa leo mwambie atakwambia je? Hawa watu wa leo. Mwanamke kwa jumba lako umejenga miaka 30 kwa shida. Umelitoa wapi? Toa bwana, umetoa wapi kwa ajili ya Allah? Wewe unakitaa. Umerogwa. Maneno gani unasema? Hataki mtu hapo. Ikateremka aya manzal ladhi yukhrijul Allah qardan hasan au walid aya wa min an-nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardati Allah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Hadith rawi sahabi tafsir bin Ahmad. Al-muhim la yakun haqqi ukhu hatiya faqat yahmun na akuna wa kusaidia ukhu ila haqqi wa huwa mababu hayo huyo shekhi pia hana mababu hayo. Nikaenda kule kwenye mahakama za kitaifa hapo alim baad wa rabbun na imeegemezwa kwa Sheikh Saleh Abdul Aziz Al Sheikh baba ametoa fatwa kwamba itajuzu kwa masharti mawili, itajuzu kwa masharti mawili. Sharti la kwanza, usichukue zaidi ya haki yako. Usichukue zaidi ya haki yako ile ambayo kwamba ameichukua yule bwana. Sharti la pili, ili hakuna njia zaidi ya njia hiyo za kuivunja hiyo haki yako. Njia salama zaidi ya njia hiyo. Wengine wakaongezea kwamba utashiri kwamba yale yanayosemwa pale ni basi na hayatambulikani kisharia. Ili usiokawa umeenda pale umeridhia, yaani umeenda pale ukiwa na hali ya kwamba wewe ni mutarun, umedharurika. Chukua zaidi ya haki yako. Kwa hiyo ikitokea pale kwamba atakiwa arudishe hiyo haki na faini ya shilingi 30,000 sina kadha wa kadha wa kadha, kataa. Ndio anasema huyo atakuwa ni sawasawa na mbwa mdogo alikuletea korofi, wewe ukamshakizia mbwa mkubwa. Bodi kamata huyo mbwa kwa mbwa. Kwa hila kuhukumiana kwa matawahut na hukumu, kwa sababu kumuliza kitawahut ni katika viongozi wa matawahut. Islamu hawakumiana kwa matawahut kukua katika hali hiyo kama ni misali, lakini bado kwa wapo waliosema kuacha kwenda huko ni aula wa aula wa ahra. Kukubana naye ahra, mtakubana naye ahra aula kumfanya hivyo kuliko kuliko. Ila ikiwa umezoeleka kwamba hawa watasaidia hawaendi kule, watu wakaja hata mjedo wachee hawaendi kule, wewe sikia huwa ni hebu kule utakwenda utakwenda ili usiokoa mali zetu na heshima zetu na nchi zetu. Masala ya mwisho, karaha tazwiji baina al-ainain. Ahlu jahiliya wanachukia suala la kuozeshana baina ya idi mbili, baina ya idi al-fitr na idi al-adha. Kipindi ambacho kwamba kiko hapo, idi al-fitr ni mfungo Shawwal, mfungo mmoja. Kwa hiyo kana kwamba anasema mfungo pili, hawawani mfungo pili, na wengi wanawana mfungo tatu, wengi wanawana mfungo tatu na mwezi wa Shabani. Haya ni katika masaili jahilia, kwa sababu wanafanya haya kwa kuitakidi nuhusi kwamba siku hizi sio nzuri, na ni aina miongoni mwa aina za atiyar. Allah tabaraka wataala ameweka sheria muda wowote watu na nyakati zote watu wanaweza wakaozeshana, isipokuwa katika vile vipindi ambavyo kwamba sheria imekataza watu wasioana hapa, mfano kwenye umra au kwenye haji. Haifai kuozeshana katika inasaba kama hiyo. lakini siku nyingine yoyote inafaa kuwezeshana, na miezi yoyote inafaa kuwezeshana, na wala hakuna maingiliano wala makongamano kwa siku juu ya kuleta fanaka ndoa au kufeli kwa ndoa. Hilo halina makongamano na siku, hilo halina makongamano na siku. Hayo yote yako katika mikono ya Allah tabaraka wa taala. Unaweza ukaoa katika maisha ambao kwamba unaudhania ni mwezi mzuri, na zikifika siku tatu ukamwacha, na ile ambao kwamba ameoa katika ile miezi ambayo nyinyi mnaona kwamba haifai kuozeshana katika miezi hiyo, akadumu na akadumu na akadumu na wakafa wakazikana. Ndio mtu mambo yote yako katika mikono ya Allah tabaraka wa taala. Si siku kwamba tunaendesha mambo yetu, wala si miezi kwamba inaendesha mambo yetu, bali mambo yako mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Na makadirio yameshaandikwa, kila mmoja anakwenda kwa kadiri zake, na hakuna ambaye kwamba atavuka yale aliyoandikiwa na Allah tabaraka wa taala au kuyakwepa au kuyakwepa, zaidi ya ibada zake, dua zake zitamtokesha baadhi ya yale yaliyokuwa yameandikiwa na Allah tabaraka wa taala. Sababu dua inabadilisha kadari, inabadilisha kadari, lakini haibadilishi kadari mama, inabadilisha kadari zile nyinginezo ambazo zote hizo ziko ndani ya kadari mama. Lakini nilio hapa na mpaka hapa tuko tumemaliza kitabu. Leo mwezi ngapi? Rajabu Mudhar. Mwezi ngapi leo? Siku huu mwezi 16. Moja tufanye nenda sawa na Al-Muwafiq tarehe ya kafiri ya Kristo. Nasemaje? Nabii mwezi wa nne, mbili na nakumbuka tarehe ya kwanza kitabu tulianza tarehe ya kutaringa, ambaye aliandika tarehe ya kwanza kitabu mimi nisahau kuandika. Nani aliandika tarehe ya kwanza au anakumbuka tarehe ngapi? Mwezi gani? Tumebula tu kuandika. Kwa hiyo anijui tulichukua muda gani kutumaliza hiki kitabu. Mwezi wa tano ulikuwa mwezi wa tano wakhtalifiana wanazuoni wara tunaje mwezi wa du mwezi wa nne mwaka jana 2015 makadiri wako hapo. Watano watano mwezi wa tano 2015 تقريبا سنة تقريبا ويو كنا مدلياني الكتاب مزاتانو مكهو بلا كنتانو مبقى كمسوني مدلياني يس كنا مدلياني مكه كسورو مدلياني hii safari kimekaa kimeendelea haraka hiki kuliko safari kile luma kile kifaa kilikaa kuna hata ndani ya miaka mitatu kilisoma miaka mitatu ni kweli na hiyo kwa sababu kile kwa kusoma sharia hiki tunasoma matini na matini ni nzuri zaidi kwa sababu kuliko sharia sharia wewe mwenyewe utakata sharia kwa kusoma mwenyewe kimasi na kwa msingi kwa hiyo hata kitu kingine tutakapo kuwa tumekubaliana bila shaka tutakuwa ni matini ndio ndio tutajiani ndio tutambaza inshallah kabla ya kusoma bali tutabiri au kuna ambaye tafsiria katika tulabu kashfu shubuhat matni kashfu shubuhat nataka uchambuzi tamsahi kiwangla duluhat kisa kiresul sabu yala mbaka lewa nani ya sanjata kia wish sabu tawasini الاخير الوسطيه قولين وغنيك الاخير الوسطيه تمسم شيخ تمسم شيخ الباني ترجم ياك الى شكير ياك ان شاء الله مكرنا كتابه يوليز عميم من السلام أنت وشهور الآجين والعاتي رفت عن ذلك أبنسة بصورة التنغاز إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين نعم أبولي سينا قد فقرته أبو الأخير huyu kafunga lakini anaweka manjondo kidogo amesoma kalamu sana ndugu leno naweza nikawaribu yale yanatakiwa kwenye kilema ile kile ambacho kuna mtume kwanza hapa jua hapa mezimwa kilema kama hivi mpaka akusikumbuki nakizungusha hivi nakizungusha hivi unasonekea akuko hapo na mkia ila hiyo haizidi kwenye komo haizidi ya sehemu ya kiingia alafu huu mkia wake uliobakia hauzidi uso wa huu kama vile tablighu anaweza mpaka karibia na hii kiuno kwa hata kwa mzima tabligh wao wanaika kitu fulani wanakopa na uwazi ili wanaona kufia ndani na wanaelewa wanapofikia ndani. Kwa hiyo lazima kile kinachofunika kote hapo kitamba hiki cha kilema alafu unasubiri huko na huko na kumkia mkopo katika hali hiyo. Na سيري سيري ومفني خيانة مفني خيانة وإذا أتمنى خانة لأنا قوامينيوة قوك قوامين لا ونسمى بعض أهل العلم الشيخ محمد بن صالح العثيمين نسمى إلا سمى أمتوا قوامين دين سيري anapokuwa anaongea na wewe huku yuko matumaini. Hii ni karina tosha kabisa kwamba hii ni siri. Naongea hivi mtu atakapita. Wale tusogee. Maana kwa si siri angeongea pale pale. Kwa hiyo kimwana mtu anaongea na wewe huku yuko matumaini, unataka watu wajue, watu wasikie, hiyo ni siri. Hata ukamwambia hii ni siri. Na pia sila napewa mtu aliyejulikana mtazaji siri. Hiki na mtu anampatia. Kwa mtu anambia, "Kana siri hiyo wakati yeye ameshinda." Yeye ukaweza kweli ameshinda. Hapo kwa mbele siri hiyo hii hulka baada ya watu kwa hivyo. Yaani namfukuta kwenye moyo. kama vile piga piga mteki mpaka litoe ndo wanahema. Kuna kisa ambacho kinasimuliwa kinyozi wa mfalme. Mfalme anakuwa na anapenda bado ni nyoa ili siri yake nikija nikisikia wakitaani wanajua mimi ninatembe basi kuja kuua. Anakaa nalo jambo la mfukuta kwenye moyo, ataka nitoe. Amejitahidi siku takatifu mwezi wote na mfukuta. Akona bora ndio shamba huko porini akaseme tu mfalme anapenda ndio watu kwa msingi. Kwa hiyo watu wako tabia na tabia hiyo hana usiri. Wewe msiri bana siri mchawa ifadhi bana kufa nalo hilo ni siri mpaka ukufe nalo kufa nalo hilo. Ah bwana inshallah hai dakika mbili za sekta moja kumuliza hana za kujibu. Wapo watu hawa sisi tunafahamu wengine hana siri na katika amana ni siri kubeba siri. Angalia sahaba nani yule Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alikufuata Umar ibn al-Khattab binti yangu Hafsa ameshamaliza ila unaonaje nikakuozesha Hafsa? Abu Bakr akamsikiliza akaenda inshallah kwenye madrasa ya kumini. Umar akajua kwamba hakutaka Abu Bakr akamwona Uthman Hafsa mwanangu ameshamaliza ila unaonaje nikakuozesha Hafsa? Uthman akamwambia mimi imenidhihirikia kwa sasa sihitaji kuliendea hilo jambo. Kisha akaja akaolewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akakutana na Abubakar na Umar. Abubakar akamwambia kuna siku uliniambia habari kuhusiana na Hafsa nakumbuka? Akamwambia unakumbuka nilikujibu chochote bana? Basi mimi sikujibu chochote kwa sababu tayari nilishamsikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaja taja Hafsa kwamba anataka kumuoa. Nilikuwa nishasikia hizo habari kutoka kwa Rasuli sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa hakuziweka wazi wala kutangaza, sikuwa mimi ni mwenye kuvujisha siri za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na lau angemwacha ningemuoa Hafsa. Ndiyo siri ya Mtume. Paka ilipotoka ni jambo ndo akazungumza Abu Bakr as-Siddiq. Kadhalika Muadh ibn Jabal alipokuwa amepakizwa nyuma ya punda wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Ghufair ile punda. Mtume akamuuliza Muadh, atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah? Unajua haki za waja zilizoko juu ya Allah na haki za Allah zilizoko juu ya waja? Akasema Allah wa rasuluhu a'lam. Akasema haqqu al-ibad ala Allah an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay. Haki za waja zilizoko, haki za Allah zilizoko juu ya waja wake wamkushirika katika ibada wasimshirikishe na chochote. Na haki za Allah zilizoko, haki za waja zilizoko juu ya Allah kwamba Allah simwadhibu yeyote ambaye hatamshirikisha. Kisha kusikia haya Muadh akamuuliza Bwana Mtume, ya Rasulullah, afala ubashiru an-nas, nisiwape bishara hii njema watu? Akasema la tubashiruhum, usiwabashirie maneno haya, usiwaambie sasa hivi. Fayatakilu watabeteka, lakini misho huko na uhai wa Muadh akaisema hii hadithi mwisho kabisa mpaka kufa, ili asija kafa akiwa ana amana ya ilmu hajaifikisha kwa umma. Watunzaji wa siri kwa mtu awe na kifua ndio kwetu, unacho kifua? Anacho bwana, anacho mbona chochote. Wallahi alazim, jambo zuri sana kutunza mambo ya watu bwana. Sisemi mpaka nitakata kuruhusu, sawa, basi baki nalo. Yani katika amana na sifa za Uislamu, kinyume chake ni katika sifa za wanafiki. Sifa za wanafiki Allah tukinge nao. Naam, watakuona yako mengi, yako mengi. Jicho la mcheza cheza mwingine naye ana hii jicho la mcheza cheza namna hii, mwingine mguu ukiwa mwashawasha una safari hapa karibuni. Kwa nini mguu unashawasha huo una safari hapa hivi lazima, mwingine mkono unashawasha mtashika peti ya simu hii mtashika peti ya simu hii, yako mengi. Wengine nini? Nani nakumbuka mengine? Katika tashaum mustamar wa qanaza au atfa'u kupitia viungo vyao. Katabu. Mtu akiongea kwa binafsi. Mtu atoje kubali. Hakuna msingamano na hapo. Hakuna msingamano na hapo. Afrika Allah. Akapata udhu na udhu wake kile niliwaambia, na sisi tulijaribu kumsisitiza awakadarsa mashababu wa chuo hapa, lakini amepelekwa mbali kwenye idara mambo yako kwa Mbagala. Haidhuru kutoka hapa saa 4 saa 3 gari kitu za Mbagala, lakini yuko mbali, uvuke pantoni huko, apande gari mbili huko pekee yake, gari mbili Kigamboni kwa Kigamboni. Ukiongeza magari hapa inaweza kuwa mawili, magari manne inaweza kufika saa 7 za usiku. Na mtu ana masna, mimi leo ana masna huko ni kidogo. Mara kuna rafiki yangu baada ya Abu Anas kuwa ametoa hotuba. Imam, unasoma rafiki? Wala ni huru kama hapo. Kwa sababu moja tuweke tauhid au aqida, siku moja tuweke. Naam, na rai pia nani? Na swali na rai. Rai mmeonaje mambo rai ya leo? Imekaa sawia. Makufari. Mambo ya randirambi, kujikia utaratibu kwamba fulani akifiwa basi unamchangia. Unajuaje kwamba zile mchango unaotoa utakwenda kununuliwa kreti za pombe? Manisiba mengi watu wanakunywa pombe kuondoa zile huzuni na nini, au ya kujiepusha na jambo hilo, Waislamu kujiepusha na jambo hilo, au ya kujiepusha na jambo hilo asija kabeba dhima. Muawana baina yetu ni katika albirri wattaqwa, utaawanu albirri wattaqwa. Saidianeni katika mambo ya wema na mambo ya uchaji, wala msaidiane kwenye mambo ya al-ithmi, ya madhambi, wala ridwan, na ya kupituka mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna ubaya kwa mwanamke kumwona ukampa pole, bwana pole bwana, au anaoa mfano ndugu yako, mtoto wa mama yako mdogo, lakini safiri utaikaruba tenchele. Lakini pesa kama pesa ambayo huenda ikatumiwa kwa matumizi sio kwa mazuri, au la kujiepusha na hilo. Pia anaweza kupata hiyo pesa ikasaidia kwenye mchango wa mafuta wa gari la marehemu, anasafirisha maiti, anasafirisha ukawa umechangia yeye kumsafirisha maiti, na kusafirisha maiti haramu. haramu. Wewe ukichangia ile pesa yako imefanikisha haramu. Maiti hata sirishwa. Hayo wa Kikristo au wa Kiislamu. Na طيب ikiwa mazungumzo na tuarai kwenye sala fulani hakuna dalili ya wazi huko tuarai huko tuarai itaangaliwa rai ipi ambayo kama inaendana na kanuni za sharia katika rai hizo ipi ambayo kwamba inaendana na maqasid ya sharia makusudio ya sharia ambayo inakaribia kwenye usawa ndio ambayo kwamba tutaifanyia kazi na wala lazimishi mtu kufuata rai huyo wakati rai huyo kwa sababu kufanya hivyo Sheikh Uthaymeen anasema ni sawa sawa na kumfanya mmoja kuwa ni mpumbavu wa akili yake. Kwa sababu huyu na huyu si sawa. Kwa hiyo wewe ukimlazimisha lazima upate ufahamu wa huyu kana kwamba umeusia upumbavu na ufahamu wa mwingine. Ametumia ibara kama hiyo rahmatullahi ta'ala alayhi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.